أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Rabbim göğsüme genişlik ver. Kolaylaştır işimi. Düğümü çöz dilimden ki anlasınlar beni. Amin. Değerli Kur'an dostları, bugün Kur'an ülkemizin yepyeni bir sitesine daha gireceğiz. Lokman Suresi. Tedvinde 31. sırada yer alan Lokman Suresi adını bu tarihteki efsanevi bilgenin oğullarına verdiği öğüt dolayısıyla sure içerisindeki 12. ve 19. ayetler arasında yer alan bu nasihatler dolayısıyla sure bu adı alır. Sure Mekke'de inmiştir. İçerisinde Mekke'nin büyük bir bölümünü işgal eden müşriklerin imana karşı kullandığı şiddete hiçbir ima içermez. Ama baba ve annelerle çocukları arasındaki inanç çatışmasını Hazreti Lokman'ın oğullarına verdiği öğütler dolayısıyla ele aldığını anlarız. Yani surenin indiği dönemde ciddi bir sosyal yaraya dönüşen iman etmiş çocuklarla onlara karşı çıkan anne babalar arasındaki ilişkiyi düzenleyen ayetler bu surede yer alır. Bunları göz önüne aldığımızda surenin Mekke döneminin ortalarında indiğini kabul etmemiz gerekir. Surenin en göze çarpan özelliği söz üzerine olmasıdır. Yani surede birinci konu sözdür. Sözün gücüdür. 6. ayetinde lehvel hadis, yani boş söz, içeriksiz söz, amaçsız söz, boş boğazlık ifadesine gelen bu ibare sözün kötü kullanımına, daha doğrusu dolu sözü engellemek için sözün istismarına yönelik bir uyarıdır. Arkasından Lokman'ın nasihatlerine getirilir söz. Yani iyi söze. İyi sözün insan ruhundaki etkisine, iyi sözün terbiye için kullanılabilir özelliğine, iyi sözün nasıl muhatabını terbiye ettiğine. Ve ondan sonra yine sözlerin şahına getirilir söz. 27. ayette dünyanın bütün denizleri mürekkep, bütün ağaçları kalem olsa ve bunun üzerine 7 deniz daha eklense yine de Allah'ın kelamı, sözleri tükenmezdi buyurularak sözlerin sultanı olan ilahi kelama getirilir söz. Biz anlarız ki Lokman suresi sözün gücünden bahsediyor. Gücün sözünden değil. Gücün sözünün içeriksiz olduğu, sözün gücününse zamanlara ve mekanlara meydan okuyarak direndiğini bu sure vasıtasıyla öğrenmiş oluruz. Surenin ele aldığı bir diğer konu taklit. Yani ataları taklit. 21. ayetinde kendilerine referans olarak ataların yolunu alan müşrikleri uyarır. Ama iyi olan ataların yolunu izlemeyi de ondan ayırır. İşte Lokman iyi olan bir atadır, babadır. Onun içinde Kur'an ataların yolunu izlemeyi mutlak manada dışlamak yerine seçmeyi, ayırmayı, ayıklamayı, süpürüp almayı ya da süpürüp atmayı değil, taklidi bir yular gibi değil, bir gerdanlık gibi taşımayı ve oradan tahkike ulaşmayı söyler. Yine aynı konuya ilişkin olarak 33. ayetinde ahiretten bir haber taşır dünyamıza ve der ki hiçbir anne babanın evladına, hiçbir evladın anne babasına herhangi bir yarar sağlamadığı o günden korkun. Yani ebeveyn evlat ilişkisini, anne baba evlat ilişkisini öyle bir zemine oturtur ki bu zemin Allah'a rağmen ayakta tutulamayan, Allah'a rağmen korunamayan, Allah'a rağmen kayan bir zemindir. Onun için eğer bu zemin Allah'ın emirlerine karşı korunmaya çalışılıyorsa, bu zemine basan ayaklar kayacaktır bir gün mesajıdır. Sure Saffat ve Sebe arasında yer alır. Nuzulde 57. sıradadır. Bu genel bilgilerden sonra Lokman suresinin tefsirine geçebiliriz. Bismillahirrahmanirrahim. Elif, Lam, Mim. Mukatta'at harfleri. Bu harfler Kur'an'ın tamamında nerede gelirse gelsin 1 ila 5 harfli yapılar, formlar halinde gelir. 1'den 5'e kadar. Bunun verdiği mesaj şu. Arap dilinde bir kelime 1'den 5'e kadar harfli olabilir. Onun için daha fazla olamaz. Buradan yola çıkarak şunu söyleyebiliriz. Surelerin başında gelen bu kesik harfler, bu hece harfleri Arap dilindeki kelimeleri temsil etmektedir. Yani dili temsil etmektedir. Yine ikincisi, geldiği tüm yerlerde dolaylı ya da dolaysız. 3 surede dolaylı, gerisinde dolaysız doğrudan vahye atıfla başlar. Bu harfler başında gelirse bir surenin, bu harflerin arkasından sure mutlaka vahye atıfla girer. İşte burada olduğu gibi. Tilke ayetul kitabil hakim. Elif, lam, mim geldi. Yani işte bunlar, işte şunlar hikmetle dolu olan ilahi kitabın ayetleridir der. Geldiği tüm surelerde bu harflerin arkasından mutlaka vahye atıf yapılır. Buradan yola çıkarak, bu iki tespitten yola çıkarak şunu söyleyebiliriz. İlahi anlamlar, insanın diline ve düşünce dünyasına nüzul etmiştir, indirilmiştir. Yani bu vahiy başı gökte, ayakları yerde bir kelamdır. Başı manayı temsil eder, ayakları lafzı. Lafız vahyin kabıdır. Bu dil, vahyin içine indiği bu dil, insanın konuştuğu bir dildir. Beşeri bir dildir. Fakat insanın konuştuğu bir dili Allah almış, o dilin içine beşeri olmayan bir mana yüklemiş ve bu vahiy insanın zihin dünyasına bu dil vasıtasıyla inmiştir. Buradan da yola çıkarak şu sonuca ulaşırız. Ey insan, Allah seninle beşeri bir dili araç kılarak konuştu. Yani anlamanı istiyor kendisini. Senin zihin dünyana kelamı ilahiyi indirdi. Nüzul etti. Bir gök sofrası indirdi sana. Bu sofraya muhtaçsın. Yoksa ruhun açlıktan ölür. Bu sofraya oturabilmen, onu yiyebilmen, bu sofrayla ünsiyet kurabilmen, vahyin anlaşılabilir olduğunu kabul etmenle mümkündür. Vahiy onun için bir beşer diline indirilmiştir. Beşer diliyle indirilmiştir. Vahyin Arapça oluşu da esasen buna yönelik anlaşılmalıdır. Kur'an'da nerede vahyin Arapça oluşuna bir atıf varsa, bu kelamın anlaşılabilirliğine bir atıftır bu. Yani ey insan, anlamadığın, diller üstü bir dille değil, diller üstü bir manayı dil içi bir manaya dönüştürdü Allah ki anlayasın diye. Onun için bu harfleri gördüğümüzde biz insana meydan okuyan ilahi bir vahiy ile karşılaşmış oluruz. Ey insan, bu harfler senin de elinde. Fakat bu harflerden böylesine zamanlar ve mekanlar üstü bir kelamı, bir hitabı kotarabilirsen haydi buyur manasında bir meydan okuma. Tilke ayetul kitabil hakim. İşte şunlar hikmetle dolu olan ilahi kelamın ayetleridirler. El kitap sadece iki kapağın arasındaki mushaf değil, mushafın içerisinde yer alan her bir sureye, hatta surelerin içeriğini oluşturan her bir bölüme, pasaja da verilebilen bir isimdir. Çünkü sadece yazılı bir metne işaret etmez el-kitab. Aynı zamanda sözlü bir hitaba da delalet eder. Kitap kelimesinin aslı, kökü, etimolojisi anlamsız harflerden anlamlı cümleler oluşturmak için onları yerlerine koyarak dizmek manasına gelir. Hakim bir kitap, hikmetli bir kitap. Hikmetli, yani insanoğluna varlığının illetini ve gayesini gösteren bir kitap. amacını göstərən bir kitab. Hikmət daha ileride geleceği için orada ayrıntısıyla açıklayacağız. Ama burada hemen kısaca söyleyelim ki insana bütün içindeki yerini gösteren bir kitap. İnsanın parçaya dikilmiş olan bakışını bütüne çeviren bir kitap. Ve insanı kainat içerisindeki yerine döndüren, ait olduğu yere yerleştiren ve o yeri hatırlatan bir kitap. Hakim olmasının anlamı bu. Huden ve rahmeten lil muhsinin. Güzel iş işleyenler için bir rehber ve bir rahmet olan ayetlerin yer aldığı kitap. Rehberdir. Huden. İnsan müebbet yolcu. Yol haritası lazım. Eğer yolcuysanız bu okyanusta elinizde bir yol haritası şart. Bu haritanın olmaması durumunda hangi rüzgarda, hangi fırtınada batacağınız belli olmaz. İşte o harita yolcuyu yaratan tarafından gönderilmiştir. Yolcuyu yolcu kılan, yolu yaratan, yolcuyu yaratan haritayı da göndermiştir. Bu insana olan ekstra bir rahmettir. Vahiy insana yolun koordinatlarını verir. Yolu gösterir. Sadece yol haritasını vermemiş, aynı zamanda bu haritayı nasıl okuyacağımızı da göstermiştir. Harita doğru, fakat okuyan yanlış okursa yine maksada ulaşamaz. Ve rahmet, ikinci unsur, gök sofrası. İlahi merhametin tezahürüdür vahiy. Nüzul, Arap dilinde uzaktan gelmiş çok aç bir misafirin önüne açılan mükellef bir sofra manasına gelmez mi? Nüzula, Kur'an'da da bu manada geçer. Mükellef bir gök sofrası, Maide. Onun için vahiy rahmettir. Allah insanla merhametinden dolayı konuştu. Yoksa ayetlerden başka bir şey yok ki şu kainatta. Her şey ayet, insan ayet. Doğa ayet, yer ayet, gök ayet, her nefes bir ayet. Fakat bütün bu ayetlere rağmen yine de ilahi kelam ile insana konuşan Allah, rahmetinin, mağfiretinin insana nasıl büyük oranda tecelli ettiğinin birer ifadesini sunmuştur. اَلَّذ۪ينَ يُقِيمُونَ السَّلَاةِ. Onlar ki salatı ikame ederler. İbadetin ve vahyin nasıl istikamet açısı verdiğinin ifadesi bu. İstikamet açısı vermek ibadete. İbadete doğru bir açı vermek. يُقِيمُونَ السَّلَاةِ. Namazı kılarlar diye de çevirebilir. Fakat namaz aslında insan hayatına istikamet veren bir ayarlayıcıdır. Esas duruş yani. İnsanın Allah huzurundaki klas duruş. Namaz İnsanın koordinatlarını ayarlamak için bahşedilmiş bir ibadet. Bu manada Efendimiz dinin direği diye ifade buyuruyor. İmadud din. Yani İnsan hayatı öyle bir bina ki bu binanın orta direği. Eğer bu direk doğru yerleştirilmezse bu çadır, hayat binası yıkılır, devrilir. Onun içinde orta direk, yani istikametli duruş. Ve yu'tûne zekâ. Arınmak için ödenmesi gereken bedeli öderler. Zekatı verirler. Namaz, kuldan Allah'a uzanan bir ilişki, zekat, kuldan topluma uzanan bir ilişki. Dahası mı dostlar? Daha ötesini söyleyeyim. Namaz, Allah'a teslimiyet, zekat, eşyadan hürriyettir. Namaz, Allah'a yaklaşmak. Zekat, eşyadan bağımsızlaşmak. Namaz, Allah'a bağlanmak. Zekat, eşyaya ve dünyaya olan bağı, zinciri çözmektir. Her tür Allah için verilen her tür şey aslında bu. Ödenmesi gereken bedeli ödemek, saflaşmak, arınmak, yaklaşmak için ne bedel ödemek gerekiyorsa onu ödemek. Bunu söyleyince ille de bu anlamda özellikle Mekke'nin orta döneminde indiğini düşünürsek ve zekatın nisabının ve diğer ayrıntılarının çok uzun yıllar sonra Medine'de belirlendiğini hatırlarsak, bu ayetin içerisinde geçen zekatın bizim bildiğimiz manada formal bir ibadet olarak nisabı belli zekat olmaktan öte, insanın Allah'a yaklaşmak için ödemesi gereken her tür bedeli ödemeyi ifade ettiğini söylemeli. Sadece malı, mülkü olanlara değil bu ayet. Bu hitap, eğer elinde değer denilebilecek bir şey varsa, o değer sahiplerinin hepsine, yani hayatı olanlara da hitap etmektedir. Hayat bir değerdir, zekatını ver. İlim bir değerdir, zekatını ver. Sıhhat bir değerdir, zekatını ver. Servet bir değerdir, zekatını ver. Şöhret bir değerdir, zekatını ver. Makam bir değerdir, zekatını ver. Devlet bir değerdir, zekatını ver. Yani değer demeyi hak eden elinde ne varsa, saflaşmak, arınmak, yücelmek ve özgürlüğünü, onun esiri olmadığını ifade etmek için zekatını ver. Yani onun nesnesi olma. O senin zincirin olmasın. Sen onun sahibi ol. Sahibiysen verebilirsin. Sahibinse veremez. وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ Zira onlar ahirete inananların ta kendileridir. Bunu yapanlar, yukarıdan beri ayetlerde ifade edilen şeyleri yapanlar, ahirete gönülden inananların ta kendileridir. Ulaike alâ huden min rabbihim. İşte onlardır Rablerinin gösterdiği yolda olanlar. Başkalarının yolunda olanlar da var. Onları başkalarının yolunda olanlardan ancak böyle ayırabilirsin. Ve ulaike humul muflihun. Ve onlar ebedi mutluluğa erecek olanların ta kendileridirler. Dikkat buyurdunuz mu bilmiyorum değerli dostlar. İlk 5 ayet Lokman suresinin Bakara suresinin ilk 5 ayetiyle oldukça yakın manalar arz etmekte. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها حزوا. Yeni bir pasaja girdi sure ve burada söze getirdi sözlerin şahı, sözlerin sultanı sözü, sözün istismarına, sözün içeriğinden boşaltılmışına getirdi ve ne diyor bakalım. İnsanlardan öyleleri de vardır ki bilgisizce başkalarını Allah yolundan saptırmak ve onu alay konusu yapmak için İçeriksiz, muhtevasız, boş boğazca söylenmiş sözlere müşteri olurlar. Ayette ifade edilen şey açık. İçeriksiz sözlere müşteri olup Allah'ın yolundan saptırmak ve Allah'ın ayetleriyle adeta dalga geçmek. Zaten İlahi kelama kulak vermeyen biri bunu yapıyor demektir. Burada lehvel hadis ifadesi, ibaresi, sözün akıl örtücü olarak kullanılması, keyif verici olarak kullanılması, hatta bu manada anlayan birçok tefsir otoritesi olmuş. Eğlence diye anlamış ilk tefsir otoritelerimiz mesela. Ben eğlenceden keyif vericiliği çıkarıyorum. Yani keyif verici söz. Söz keyif verici olarak nasıl kullanılır? Kullanılırsa ne olur? Uyuşturucu olur. Oysa ki söz uyandırıcı olmalı. Adeta uyuşturucu çekmiş gibi, adeta alkol almış gibi keyif, sırf keyif verme amacıyla kullanılan söz muhatabı uyuşturur. Muhatabı gerçek söze karşı uyuşturur. Onun için Allah'ın kelamı karşısında bu kelamın etkisini sıfırlamak için söylenmiş her söz işte bu cinse girer. Lehvel hadis. Sözün uyuşturucu olarak kullanılmaz. Oysa ki Allah'ın sözü, kelamı uyandırıcı, uyarıcı sözdür. Burada sebebi nüzul olarak Nadir bin Haris'in müşriklerden ünlü bir edip bu. Pers İmparatorluğu'nun başkenti Hire'ye gidip orada bir takım mitolojik, bir takım destanlar öğrenip gelip bunları şarkıcılar eşliğinde, müzik eşliğinde Kur'an'dan insanları çevirmek için gelin, benim başıma gelin, ben size daha eğlencelisini söyleyeyim diyerek saptırmaya çalışması sebebi nüzul olarak gösterilir. Ama doğrusu buradaki ifade ve bu ayet herhangi bir olayla sınırlandırılamayacak kadar bir zihniyeti ifade etmektedir. Her zaman ve her çağda var olan, hakikate karşı direnen ve hakikati duyurmamak için şamata yapanların hepsini içine alan bir ifadedir. Ulaike lehum azabun muhi. İşte onlar onur kırıcı bir terk edilmişliğe, azaba, azabın kök anlamı olan az, terk edilmişliğe mahkum olacaklar. وَاِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّا مُسْتَكْبِرًا كَانَ لَمْ يَسْمَعْهَا كَأَنْ لَمْ يَسْمَعْهَا كأن في أذنيه وقرا. Böyle birine ayetlerimiz okunduğu zaman sanki kulaklarında kurşun varmış gibi hiç aldırmadan serkeşçe yüz çevirir. Hakikate karşı tıkanan kulaklar. Dostlar, bunu söylüyor burada. Efsane ve yalana açık, hakka ve doğruya kapalı bir kulak. Böyle bir kulak işte. Kurşun akıtılmış bir kulak. فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ اَلِيمٍ İşte böylesini can yakıcı bir azab ile müjdele. اِنَّ الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتُ النَّعِيمِ Bir de iman eden ve imanını salih amelle, iyi, doğru, yararlı ve güzel işlerle taçlandıran kimseler var. İşte onları her tür nimetle dolu olan cennetlerle müjdele. Cennetler onların olacak. Halidine fiha va'dallahi hakka. Onlar orada Allah'ın mutlaka gerçekleşecek olan vaadi uyarınca ebedi kalacaklar. Yani bitimsiz bir güzellik onların olacak. Çünkü cennet güzelliğin üretildiği yerdir. Cennetu adn, güzelliğin madenidir. Güzelliğin üretildiği merkeze cennet denir. Mutlak güzellik. Ve huvel azizul hakim. Zira o. Yani ödül verecek olan, bu kadar büyük ödülü kim verebilir? İşte onu söylüyor ayetin sonu. El-Aziz, El-Hakim olan verebilir. O yüceler yücesi, o hikmet sahibi olandır. Bu kadar büyük, bu kadar yüce ödülü, bu kadar muhteşem ödülü veren sadece yüceliğiyle değil, aynı zamanda hikmetiyle de muamele edendir. Yani cehennemi var etmesinin sebebini sorarsanız, bu kadar büyük biri, bu kadar yüceler yücesi olan Allah neden cehennemi var etti derseniz, hakimdir de ondan. Çünkü her şeyi layık olduğu yere koyar. Hikmetin sırrı budur. خَلَقَ السَّمَاوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا O gökleri gördüğünüz bir direk olmaksızın yarattı. Görünen bir direk olmadan yarattı. وَأَلْقَى فِي الْعَرْضِ رَوَاسِيَ اَنْ تَم۪يدَ بِكُمْ وَبَثَّ ف۪يهَا مِنْ كُلِّ Ve o sizi sarsmasın, yani yer sizi sarsmasın diye yeryüzüne kalkmaz, kımıldamaz dağlar yerleştirdi. Ve orada her çeşit varlığın, her çeşit daha doğrusu canlı varlığın türemesini sağladı. وَاَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاً İşte biz yağmuru böyle indiririz. فَاَنْبَتْنَا ف۪يهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَر۪يمٍ Akabinde orada her tür ve cinsten yararlı varlığı işte böyle yetiştiririz. İlginç değil mi dostlar? Dikkatinizi çekmiştir ayet. Üçüncü şahıs zamiriyle gidiyordu. خَلَقَ O yarat. Elka, o yerleştirdi. Beffe, o yaydı. Ama hemen arkasından bize geçiverdi. Ve enzelna, biz indirdik. Ve devamında biz. Aynı ayet devam ederken ondan bize geçiverdi. Zamirler adeta takla atıyor. Nedir? En birinci sebebi şudur. Allah insan zihninde kişileştirilemez. Hiçbir kişi zamiri Allah'ı göstermek için elverişli değildir. Ey insan, ey muhatap, bu zamirlerle işaret edilen Allah, senin zihin dünyanın kavrayacağı bir varlıktır. Onun zatını kavramaya kalkma. El-aczu an derkil idraki idrakun. Onu idrak etmek nedir biliyor musunuz? Onu idrak edemeyeceğinizi idrak etmek. Vel bahthu an sirri zatillahi işrakun. Allah'ın zatıyla ilgili soru sormak. Allah'ın zatıyla ilgili bir kazı yapmaya, araştırmaya kalkmaksa şirktir. Bu beytin birinci dizesi Hazreti Ebu Bekir'e, ikincisi Hazreti Ali'ye ait. Evet. Onu bilmek, onu kavramak nedir? Aklın onu almayacağını bilmektir. Onun için bunu bilirse her insan, o zaman Allah'ın kişileştirilemeyeceğini de bilir. Hiçbir kişi zamiri onu göstermek için yeterli değil. Hiçbir insan dili onu ifade etmek için yeterli değil. Sadece onu ima eder. Kur'an'da nerede Allah'ın yağmur yağdırmasından söz edilirse, orada vahye bir atıf vardır, bir ima vardır. Yani nasıl kurumuş toprağa can veriyorsa, ölü toprağa can veriyorsa, ölü ruhlara, ölü gönüllere, ölü kalplere de Allah vahiy ile can verir. Hâzâ halkullah. Bu Allah'ın yaratışıdır. Fe'erûnî mâzâ halakallezîne min duhni. Haydi gösterin bakayım onun dışındakiler neyi yaratmışlar? Neyi yaratabilmişler? Göstersenize bir. بَلِظَّالِمُونَ ف۪ي ضَلَالٍ مُب۪ينَ Hayır. Hayır. Yo. Zulme gömülüp gitmiş olanlar apaçık bir sapıklık içindedirler. Zalimler. بَلْ اَذْظَالِمُونَ Yo. Böyle yapamazlar. Bunu yapamazlar. Yaratamazlar. Ama zalimlik yaparlar. Nedir? Yaratamayan, yaratamadığını bile bile bazı eşyaya, bazı şeylere Allah'a ait vasıfları yakıştırırlar. Allah'a ait nitelikleri yakıştırırlar. Allah'ın olan bazı vasıfları, nitelikleri, sıfatları Allah dışındaki varlıklara transfer etmeye kalkarlar. Hadleri olmadığı halde zulüm bir şeyi yerinden etmeye kalkar. Bunu aslında yapamazlar. Allah'a ait bir sıfatı Allah'tan nasıl alacaklar? Buna güçleri yetmez. Fakat buna teşebbüs etmeleri, zalim olmaları için yeterlidir. وَلَقَدْ اَتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةِ Sure adını aldığı konuya girdi. 12. ayetle. Doğrusu biz Lokman'a şu hikmeti bahşettik. Hikmet. Müfessirlerin Lokman kim sorusu gerçekten de çetrefil bir soru. Müfessirlerin kimliğine dair birbirinden farklı birçok rivayet naklettiği efsanevi bir bilge. Hakim. Lokman hakim. Hikmet sahibi Lokman. Taberi'nin naklettiği bir olayı esas alırsak eğer ki Lokman'ın kimliğine dair müfessirler bize birçok birbiriyle uyuşmayan bilgi verir. Hazreti Musa'ya yetişen biri ya da Hazreti Davud'u gören çok uzun yaşamış, 1000 yıl yaşamış biri, hatta akrabası vesaire gibi. Ama Taberi'nin ve başka müfessirlerimizin naklettiği bir olayı esas alırsak onun eski Yunan eserlerinde de hikmetine yer verilen Ezop olduğunu düşünebiliriz. Ezop hikayeleri hikmetli hikayeleri çok meşhur. Bu adla ünlenmiş kişi eğer Lokman ise, bu varsayımımız doğruysa, Ezop'un tarihte muvahhid bir şahsiyet olduğunu biliyoruz. Nereden biliyoruz? Delfoillere elçi olarak gönderilen Ezop, ilginç, dramatik bir şekilde şehit edildi. Sebebi de onların taptığı putlara alaya alıp dil uzatmaz. İğnelemesi onları. Yani müşrik bir toplumun putlarını iğnelediği için kayadan atılmak suretiyle idamına hükmedildi ve ceza infaz edildi. Ezop'un böyle bir akıbetinin olduğunu bildikten sonra Ezop'un Lokman olduğunu düşünmek gayet mantıklı ve tabii gibi görünüyor. Burada hikmet verdik diyor. Milattan önce 6. yüzyılda yaşadığı söyleniyor. Bu zaten. Verilen hikmet çok ilginç. Bu hikmeti aslında uzun uzun bahsetmek, hikmet üzerinde çok uzun durmak isterdim. Ayeti bitireyim de öyle durayım. اَنِشْكُرْ لِلّٰهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَاِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِ Allah'a şükret. Lokman'a verilen hikmetin ilki. Çünkü ona şükreden kendi lehine şükretmiş olur. وَمَنْ كَفَرَ فَاِنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ Fakat kim de nankörlük ederse iyi bilsin ki Allah kendi kendine yetendir. Her türlü övgüye layık olan tek varlıktır. Ayet böyle bitti. Peki Lokman niye şükretsin? Niçin? Çünkü hikmet verilmiştir. Kime ki hikmet verilmiştir, ona hayırdan çok şey verilmiştir diyor ya Kur'an. Çok hayır verilmiştir. Lokman'a da hikmet verilmiştir. Çok hayır verilmiştir. Peki hikmet nedir? Çok uzun durmak isterdim dedim ama maalesef vaktimiz çok sınırlı. Kısaca ana hatlarıyla duracağım. لَاِنْ شَكَرْتُمْ لَاَز۪يدَنَّكُمْ وَلَاِنْ كَفَرْتُمْ اِنَّ عَذَاب۪ي لَشَد۪يدٌ Eğer şükrederseniz artırırım. Yok nankörlük ederseniz azabım şiddetli olur. Nankörlük ederseniz elinizdekini de alırım. Ya da elinizdekinin hayrını görmezsiniz. Demek ki hikmet verilen bazıları şükretmeyebilirdi. Buradan zımnen bunu anlıyoruz. Bazıları hikmet verildiği halde şükretmiyor. İşte bazı filozoflar, bazı bilginler, bazı ilim adamları kendilerine hikmet verdiği halde, ilim verdiği halde şükretmiyorlarsa eğer, o cinse girerler. Burada hikmetin şükründen söz ediliyor. Hikmet, varlıkların, bilinenlerin illet ve gayelerini keşfedip, onu ait olduğu yerde kullanmak yeteneğidir. Yani herhangi bir varlığı, keşfettiğiniz herhangi bir değeri ait olduğu yerde kullanmak. Ve bunu yapmak için de illet ve amacını, sebep ve gayesini bilmek ve bulmaktır. Bu yetenektir. Yani özeti şu, parçayı ait olduğu bütün içine yerleştirmek ve onu orada görmek. Halkayı zincirde bilmek. Zincirden halkayı koparmamak. Onun içindir ki hikmet Allah'a atfedildiğinde bir şeyi yerli yerince yaratmak, kula atfedildiğinde bir şeyi Allah'ın koyduğu yerde tutmak manasına gelir. Bir şeyi Allah'ın koyduğu yerde tutmak anlamına gelir. Hikmet, düşüncede kopuş ve kırılışın zıttıdır. Kopuk ve kırık düşüncelerde hikmet olmaz. Yani bütünü içinde değerlendiremiyorsa parçayı, hikmetsizdir o. Parçaya ayarlanmış. Düşünün. Parça tek başına kötü görünüyor. Hatta anlamsız görünüyor. Ama bütün içine yerleştirdiğinizde mükemmel görünecek. Onun için parçaya ayarlı bakışlar üzülürler. O parçayı bütün içinde görenlerse üzülenlere acırlar, boşuna üzüldüklerini bilirler. Dünyada yaşadığınız herhangi bir musibet, keder, acı, dert, ıstırap, hastalık, sıkıntı bir parçadır. Bu parçanın bütün içine yerleştirilmediği sürece insanı krize sokabileceğini unutmamak lazım. Ama bu parçayı ait olduğu bütün içinde düşündüğünüzde, o zaman bunda bir hayır vardır diyebilme hikmetini göstereceksiniz. O zaman bütünün olduğunu göreceksiniz. Bütünün tamamını görmek sadece Allah'a ait. Ama zaten iman da burada geçerli. Bütünü göremediğiniz fakat bütünü gören birine teslim olduğunuzu beyandır iman. Onun için şükredersiniz. Bütünü gören biri var. Benim göremediğimi gören biri var. Ya Rabbi, sen benim görmediğimi görüyorsun. Onun için sana sığınıyorum. Hayırlı olan neyse onu kıl. İşte iman söyletir. Hikmet bu noktaya getirir insanı. Hikmet, veriyi, sıradan bilgiyi, datayı ilme çeviren çevrim istasyonudur. İlme, yani onu gösteren alamete, işarete. El-ilmu yedullu ala eferin bir şey'i yetemeyyezu bihi an gayrih diyordu ya İbn-i Fariz. Mekayisinde tarif ederken. İlim bir işarettir. Bir izdir, bir eserdir. Onu izleyerek maksada gidersiniz. Yani ilim bir araçtır, amaç değil. Onun için bilgiyi amacına, amacı istikametinde kullanma yeteneğine hikmet denilir. Kısaca, çok çok uzun söz edilmesi gereken hikmeti böyle tarif edebilirim. İşte bunun için şükret deniliyor Lokman'a ve Lokman'ın şahsında hepimize, herkese. Ve iz qala Lokmanu li ibnihi ve huve ya'idhu. Evet. Hani Lokman oğluna öğüt verirken ve iz qala Lokmanu li ibnihi ve huve ya'idhu. Öğüt verirken şöyle demişti. Ya buney, la tuşrik billah. Yavrucuğum, Allah'tan başkasına Allah'a ait olan herhangi bir vasfı, sıfatı verme. İnne şirke le zulmün azim. Çünkü her tür ilahlık yakıştırma, Allah'a ait bir vasfı başkasına verme denemesi, teşebbüsü korkunç bir şirktir. Zulümdür. Her şirk korkunç bir zulümdür. Neden? Çünkü Allah'a karşı işlenmiş bir zulümdür. Zulümlerin en büyüğü Allah'a karşı işlenmiştir. Allah bundan etkilenir mi? Hayır. Kim etkilenir? İnsan. Neden? Her şirk, şirk koştuğunuz şey karşısında şirk koşanı nesneleştirir. onun oyuncağı eder. Şirk koşanın iç potansiyelini tüketir. İradesini teslim alır. Zincir vurur. Onu kendine kul köle eder. Nesnenin nesnesi olur şirk koşan kişi. Oysa ki kendisi onun öznesiydi. Eşyanın öznesiyken insan eşyanın nesnesi olur. Yani şirkin zararı şirk koşan kişidir. O nedenle yasaktır. En büyük zulümdür. وَوَصَّيْنَا الْاِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ Nitekim Allah şöyle buyurur. Biz insana anne babasına iyi davranmasını emrettik. حَمَلَتْهُ اُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنًا Annesi onu ağır acılara, kat kat acılara katlanarak karnında taşımıştı. Ve fisaluhu fi ameyn ve onun sütten kesilmesi 2 yılda gerçekleşti. Enişkur li ve li valideyk. O halde ey insan bana ve anne babana şükre. İleyyel masir. Sonunda dönüş yalnızca banadır. Nasıl olsa dönüş yalnızca banadır. Anne babayı evlattan ayırıyor suçlamasının müşrikler tarafından yönlendirildiği peygamberimizin bu suçlamaya ayetle verdiği bir cevaptır. Anne babayı evlattan ayırıyor mu? Yoksa kıymet bilmeye mi çağırıyor? Ayıran kim? Ayıran Kur'an, ayıran Resul değil, ayıran vahiy değil. Asıl ayıran şirktir. Şirk. Anne babayı evlattan ayırıyor diye vahyi ve onu getiren, tebliğ eden Resul'ü suçlayan mantık. Asıl siz insanı Allah'tan ayırıyorsunuz. Ya buna ne demeli? وَاِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ اَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا Yine Allah şöyle buyuruyor. Eğer hakkında bilgi sahibi olmadığın bir şeyi bana daha doğrusu ortak koşman için seni zorlarlarsa onlara فَلَا تُطِعْهُمَا asla itaat etme. وَسَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا Yine de onlara şu dünyada, parantez içinde şu yalan dünyada, şu geçici dünyada iyi davran. Yani yine de iyi davran. Burada çok ilginç bir ifade var. Uyma, tabi olma fakat iyi davran. Sorun İtaatle ilgili değil. Sorun iyi davranışla ilgili. İyi davran ama kötüye uyma. İyi davranmak kötüye uymak değildir. Kötüye uymamak kötü davranmayı da mazur kılmaz. Onların seni kötüye çağırıyor olmaları onlara kötü davranmanın gerekçesi olamaz. O nedenle Allah'a isyanda kula itaat yoktur buyurur Resulullah. Kula itaatin sınırları bu. Onun için bizim geleneğimizde anne babaya iyi davranmak, ihsan ile muamele emri itaate dönüştürülmüş. Başlık değiştirilmiş. Oysa ki ihsan ile muamele, iyi davranma başlığı Kur'an'ı başlık. Aslında ilk inen uyarı bu konuda İsra suresinin 23 ve 24. ayetleri. Anne babaya davranış konusunda. Orada mücerret. Yani herhangi bir sınırlama, kayıtlama yok. Fakat demek ki oradaki hani üf bile deme emri var ya. Onu istismar eden anne babalar olmuş. ve ezmeye kalkan anne babalar olmuş ki burada sınır konuluyor. Yani ayetlerin geldiği süreç göz önüne alındığında bunu görüyoruz. وَسَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا Yine de onlara şu geçici dünyada iyi davran. وَاتَّبِعَ سَب۪يلَ مَنْ أَنَابَ اِلَيْ Ve yönünü bana dönenlerin yönüne çevir. Yani bana dönenlerin yolunu izle. Bana dönmüş olan, yönünü bana çevirmiş olan kimseleri izle. Demek ki burada anne babayı izlemekle iyi davranmak ayrı şeyler olarak geçiyor. Anne babanı izleme. Yönünü bana çevirmiş olanları izle. Peygamberi izle. Sıddıkları izle. Velileri izle. Yani anne babalar kötü yoldan gidiyorlarsa evladın referansı olamazlar. Zaten biraz ileride bu gelecek. Atalarımızın yoluna uyduk diyenler sapıtmalarına gerekçe bulmak için bu mazereti getirenlerin mazeretinin kabul edilmediğini ifade buyuracak Kur'an. ثُمَّ اِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَاُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ En sonunda elbet bana döneceksiniz. Ve yapıp ettiğiniz her şeyin gerçeğini size bir bir haber vereceğim, göstereceğim. Ya buney, innehâ inteku mithkâle habbetin min hardelin. Lokman konuşuyor bu ayette. Yavrucuğum, yapıp ettiğiniz o şeyler bir hardal tanesi kadar da olsa fetekun fi sahratin ister bir kayanın bağrında olsun ev fis semavati ev fil ard ister göklerin derinliklerinde ister yerin ta dibinde olsun ye'ti bihallah Allah onu bulup ortaya çıkar nerede olursa olsun. اِنَّ اللّٰهَ لَط۪يفٌ خَب۪يرٌ Çünkü Allah ilmiyle her şeye nüfuz eder, her şeyden haberdardır. Latif, lütuftan ismi fail de olabilir, letafetten sıfatı müşebbehe de. Burada letafetten sıfatı müşebbehe, kesafetin zıttı. Yani öyle nüfuz eder ki bilgisiyle hiçbir şey ona karşı engel oluşturamaz. Anlamına gelir. Ya buney ekimis sala yavrucuğum salatı ikame et. Namazı Allah'a karşı esas duruş bil. İbadetlerinin istikametini doğru tut. Kulluğunun istikametini, rotasını doğru tut. Yamuk durma. Ve'mur bil ma'rufi ve enha anil münker. Her zaman iyi ve doğru olanı önerip, kötü ve yanlış olandan sakındır. Namaz, kendine katma değer olmak. Emri bil maruf nehyanil münker, topluma katma değer olmak. Namaz, insanın kendi istikametini düzeltmesi. Emri bil maruf, İyiliği önermek, kötülükten sakındırmaksa toplumun istikametini düzeltme çabasıdır. Bu ikisi birbirinden ayrılmaz adeta. Bireysel iyilik tek başına kalamaz. Mutlaka bu iyilik topluma da bulaşmalı, sıçramalı. Onun için etrafına karşı da borcun var ey insan. وَاسْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ Başına gelenlere göğüs ger. اِنَّ ذَٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْاُمُورِ Şüphesiz bütün bunlar kararlılık ve direnç isteyen işlerdendir. İyiler kötüler, kötüleri mutlaka rahatsız eder. İyiler kötüleri rahatsız ederse eğer, kötüler iyilere iyiliğin bedelini ödetmeye kalkarlar. Ve onlar da bu bedeli ödemek durumunda kalırlar. Eğer böyle bir durumda kalırlarsa ödemekten çekinmesinler. İşte göğüs germek, sabır budur. وَلَا تُسَعِرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْاَرْضِ مَرَحَا Kasıntılık yapıp insanlara karşı böbürlenme ve yeryüzünde çalım satarak, hava atarak yürüme, dolaşma. اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ Zira unutma ki Allah her kendini beğenmiş küstahı, kibirliyi sevmez. İnsanları küçümseyen seçkinci akla red bu ayet. Cennete giden yol kulların arasından geçmiyor muydu? Fedhuli fi ibadi. Vedhuli cenneti. Gir kullarımın arasına. Gir cennetine. Kendini alemlere rahmet sananlar, sonunda alemlere zahmet olurlar. Alemlere rahmet olan Efendimiz. Ama kendi kendine alemlere rahmet ilan edenlere ne demeli? Kasıntı olanlara. Belki onları kendinize gelin diye kendine çağırıyor ayet. Nebinin insan sancısını düşünsenize. İnsanlara karşı başını dikme. İnsanlara karşı hava atma. Derken biz bunu Resulullah'ta ne güzel İnsanlara karşı tevazunun örneklerini görüyoruz. Ve diyor, ya Ali Hayber'in fethinde, senin elinle yeryüzünün tamamının fethedilip bana verilmesinden bir insanın hidayeti evladır. İşte insana saygı, işte insana hürmet. Onun için galiba bizim bu manada bu ayetlerin verdiği öğüdü öğrenmek için Resulullah'tan alacağımız çok ders var. Vaksit fi meşik. Hayat yürüyüşünde dengeli ol. Maksit al. Dengeli ol. Hayat bir sırattır. Bu sırattan düşmemek istiyorsan dengeyi bozma. Dengeni bozma. Dengeni bozarsan düşersin. Yani ne elini iyice açıp saçıp savur, ne de sık suyunu iç. Dengeli ol. Verirken de dengeli ol. Kazanırken de dengeli ol. Söylerken de dengeli ol. Yürürken de dengeli ol. Düşünürken de dengeli ol. Aşırı duygusal olup insanlara kendini kayıtsız şartsız teslim etme. Ama aşırı da güvensiz olma insanlara. Dünyayı hepten boş verme. Fakat dünyayı kucaklama da. Elin kârda, gönlün yarda olsun. Dengeli ol. Her açıdan dengeli ol. Vagdut min saftik. Ve sesini yükseltme. Evet. Sesini yükseltme. Yükselteceğin bir şey varsa o da sözündür. Sözünü yükselt. Sözünün kalitesini yükselt. Sözün etkisi yüksek sesten kaynaklanıyorsa otoriterlik ve buyurganlığa delalet eder. İnsanların üzerinde hava atma, çalım satma, onlara buyurganlığa kalkışma. Ama sözün etkisi yüksekliğinden kaynaklanıyorsa hikmet ve ilme delalet eder. Onun için 6. ayeti tekrar hatırlayalım. Lehvel hadis. Boş boğazlık, içi boş sözler. İçi boşsa bir sözün onu etkili kılmak için sahibi buyurgan bir tavır takınıp sözünü, sesini yükseltir doğrusu. Ama içi doluysa zaten o etkisini kendisi gösterir. أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللّٰهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ İşte ey insanlar! Şu ana kadar söylediklerini toparlıyor ve bir noktaya getiriyor. İşte ey insanlar! Görmez misiniz ki Allah göklerde ve yerde bulunan her şeyi emrinize amade kılmıştır. Hikmet, değerli dostlar, esere bakıp müessiri görmektir. Araçtan amaca gitmektir. Tabiat kanunlarını keşfetmek keşif değildir. O kanunları koyanı keşfetmek. Eğer buna ulaşıyorsa bir amaca ulaşmış olur. Ekmeğe değil, ekmeğin sahibine teşekkür edilir. Ya ekmeğin sahibini göremiyorsa? Düşünün. Göğe, yere değil, onların sahibine teşekkür edilir. İşte burada Allah sizin emrinize amade kılmıştır derken, göğe ve yere değil, göğün ve yerin sahibine teşekkür et. Mesajı var. وَاَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنًا Açıktan ve gizli olarak size nimetlerini bol bol, çok çok ihsan etmiştir Allah. اَسْبَغَ اَكْثَرَ demektir. Evet. Zahir ne demek istiyor? Zahirle, batınla. Zahir, beden, batın ruh. Zahir göz, batın görme yeteneği. Gözü olur da görmez. Görmek için yetmiyor ki. Zahir kulak, batın işitme kabiliyeti. Evet. Zahir nimet, batın tenaum. Nimet verir. Elmanız vardır. Ayvanız vardır. Muzunuz vardır. Yemeğiniz vardır. Etiniz vardır ama eğer onu isteyen can istemez olursa, tenaumu alırsa nimet nimet olmaz size. İşte o da batınıdır. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللّٰهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًا وَلَا كِتَابٍ مُن۪يرٍ Ne ki yine de insanlar içerisinden herhangi bir bilgiye ya da yol gösterici bir kılavuza ya da aydınlatıcı bir kitaba dayanmaksızın Allah hakkında tartışan kimseler çıkabilmektedir. Evet, inkarın üç sebebi sayılıyor ayette. Birincisi ne? Bilgi, bilgiye dayanmaksızın tartışan. Bilgiye dayanmayıp neye dayanırlar onlar? Taklide, atalara. Taklide dayanırlar. Bir sonraki aşama nedir? Daha geri bu. İkincisi, kılavuza dayanmazlar. Madem taklit edeceksiniz, birinin arkasından gideceksiniz, bilgiye dayanmayacaksınız tahkike, taklide, bari doğru kişinin arkasından gidin. Doğru şeyi taklit edin. Onun için kılavuza dayanmayanlar. Üçüncüsü, bir kitaba, bir belgeye dayanmayanlar. O da en son geliyor. Tevrat, İncil gibi muharref de olsa ellerinde bir belge olmadan konuşanlar. Hepten atanlar, sıkanlar yani. Özellikle öncelikle Mekke müşriklerine kastediyor ayet. İşte bunlar. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللّٰهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُوا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا İşte bunlar dedik, devam ediyoruz. Böyleleri Allah'ın indirdiği hükümlere uyun denildiğinde asla derler. Biz sadece babalarımızın hayat tarzına uyarız. Evelev kâne şeytanu yed'uhum ilâ azâbis-sa'îr. Ne yani şeytan onları çılgın bir ateşin azabına çağırmış olsa da mı bunda ısrar edecek, babalarının yoluna uyacaklar? Çok ilginçtir. Burada şeytanla babalar yoluna uyma örtüştürülüyor. Adeta ben Allah'a, ben hakikate, ben vahye uymam diyenler, uydukları neyse şeytana uymuş oluyorlar. Babaları taklit. Hakikatin referansı babalar değildir diyor. Hakikat değerini kıdeminden almaz diyor. Yani sabık olanın değil, sadık olanındır İslam diyor. Kılade hem yular manasına gelir taklidin üretildiği, hem de gerdanlık. Yani bir izleme olayı ya yular gibidir ya gerdanlık gibidir. Eğer doğruyu izliyorsanız gerdanlık olur, yanlışı izliyorsanız yular. Lokman gibi iyi atalar takip edilir, zımnen var zaten burada. Fakat evvelev kâne âbâuhum. La ya'qilûne şey'en ve la yehtedû. Öyle diyordu ya Kur'an. Onlar babaları hiçbir şey akletmeyen ve hidayet üzere olmasa da larda mı babalarını izleyecekler? Bu ibareye benzer bir ibare. وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ اِلَى اللّٰهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدْ اِسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُسْقَى. Ama kim de bütün varlığıyla görürcesine, bütün varlığıyla görürcesine inandı. Evet. وَهُوَ مُحْسِنٌ. Resulullah'ın ihsanı tarifinden yola çıkarak böyle çevirirsek sanırım daha doğru bir çeviri olur. Bütün varlığıyla görürcesine inandığı Allah'a teslim olursa işte o kopmaz bir halkaya sımsıkı yapışmış olur. Ve ilallahi akibetul umur. En nihayet her iş döner dolaşır. Sonucunu takdir etmesi için Allah'a varır. Allah'ın yok. Neyin var? Allah'ın var, neyin yok diyor adeta. La havle ve la kuvvete illa billah. Evet. Eğer insan herhangi bir güç ve kuvvet taşıyorsa bunu Allah sayesinde elde ediyor. Onun için eğer gücün olsun istiyorsan Allah'a yaslan. Ayetin söylediği kısaca bu. وَمَنْ كَفَرَ فَلَا يَحْزُنْكَ كُفْرُهُ. Kim de inkara saparsa artık onun inkarına üzülmen gerekmiyor. Bundan sonra. Ulaştırdın hakikati fakat hala inkarda direniyorsa üzülmeye değmez. İleyna merci'uhum fenunebbi'uhum bima amilu. Nasıl olsa sonunda bize dönecekler ve biz yaptıklarının iç yüzünü kendilerine bir bir haber vereceğiz. اِنَّ اللّٰهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ. Çünkü Allah göğüslerdeki en mahrem sırları bilendir. نُمَتِّعُهُمْ قَلِيلًا ثُمَّ نَتَّرُّهُمْ اِلَى عَذَابٍ غَلِيظٍ. Tadımlık bir hazzı kısa vadede tüketmelerini sağlarız. نُمَتِّعُهُمْ قَلِيلًا. Tadımlık bir haz. Meta. Zaten tadımlık, zaten az ama onu kısa vadede tüketmelerini sağlarız. Hovardaca harcarlar. O hazzın peşine giderler. Mutluluğun değil. Mutluluk dünyevi bir şey değil çünkü. Hazzın peşine gidenler mutluluğu unuturlar. Haz bir tür mutluluk için alkol hükmündedir. Nasıl alkol aklın üzerine örterse haz da mutluluğun üzerine örter. Onun için haz ve zevk mutluluk değildir. Sahte mutluluktur. Dahası nattarruhum ilə əzabin ğaliz və ən sonunda onları altından qalxamayacaqları ağır bir azaba mahkum edər. Və lə in səəltəhum mən xaləqəs səmavati vəl ərdə ləyəqulunnallah. Şimdi, eğer onlara kalkıp da sorsam gökleri ve yeri yaratan kimdir diye, hiç tereddüt etmeden Allah'tır derler. Açık, Allah'tır demek yetmez diyor. Müşriklerden bahsediyor. Allah'a iman ediyorlar, inkar etmiyorlar. Ama bu yetmez. Gökleri ve yeri yaratanın onlara bir amaç tayin ettiğine de iman etmek lazım. Eğer göklere ve yere amaç tayin ediyorsa, yaratıkların şaheseri olan insanı amaçsız mı bıraktı? Sahipsiz mi bıraktı? İşte amaçsız kılmadığına da iman etmek lazım. قُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ Sen de övgüler bütünüyle yalnızca Allah'a mahsustur de. بَلْ اَكْفَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ Ne ki onların çoğu bunu dahi kavramaktan, bunu dahi anlamaktan, akletmekten acizdirler. Neyi? Övgülerin çoğunun Allah'a has olduğu gerçeğini dahi. Yani eğer siz Allah'a aracılar koşmaya çalışıyorsanız, övgülerinizin bazılarını da onlara, Allah'a ait övgüleri, bir kısmını da onlara aktarıyorsunuz demektir. Aracılara aktarıyorsunuz. Yani hamdinize de şirk koşuyorsunuz demektir. Lillahi ma fis semavati vel ard. Göklerde ve yerde olan her şey Allah'a aittir. İnnallâhe huvel ganiyyul hamid. Şüphesiz Allah var ya, İşte odur kendi kendine yeterli olan, odur her tür övgüye layık olan. İnsan kendi kendine yetmez. Allah kendi kendine. Yani şirk insanın kendi kendine yetme iddiasıdır. Eğer bir gani varsa el gani o da Allah'tır. وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله Ve eğer dünyanın tüm ağaçları kalem olsaydı, tüm denizleri de mürekkep olsaydı, buna yedi deniz daha eklenseydi, Allah'ın kelimeleri yine de tükenmezdi. اِنَّ اللّٰهَ عَز۪يزٌ حَك۪يمٌ Çünkü Allah'tır üstün ve yüce olan, Allah'tır her şeyi hikmetle yaratan. Allah'ın ayetleri surenin ana konusu olan söze dikkat çekerim. Surenin ekseni söz, sözün gücü. Yaratılmışlar evreninin tümü bir ayettir aslında. İnsan bir ayettir. Ve fil ardı ayatun lil muqinin ve fi enfusikum efela tabsirun. Yani her şey bir ayet. Efela tubsirun olacak. Evet. Varlıkların tamamını bilme iddiamızın gülünçlüğünü ifade ediyor öncelikle ayet. Yani Allah'ın ayetleri bitmez. Allah'ın ayetlerini tüketemez. Varlıkların tamamını insanın bilme iddiası gülünç kaçıyor. Eğer bu varlıkların tamamını alt alta sıralamak için denizler mürekkep olsa ağaçlar kalem yine de yetmezdi. Ama burada bir başka şeye daha dikkat çekiliyor. Yani bu Kur'an'ın söz imkanına, bu vahyin, elinizde tuttuğunuz bu vahyin söz imkanını tüketmeye kalksanız tüketemezsiniz. 1400 yıldır tüketilebildi mi? Bakınız, her çağa hitap etmesi işte bu mucizesinden kaynaklanıyor. Bu Kur'an vahyinin. Onun için Allah'ın kelamı bir kez indi ama mana her an iniyor. Onun için vahyin, Kur'an vahyinin söz imkanını kimse tüketemez. O nedenle hiçbir müfessir ben son tefsiri yazdım. Hiçbir meal sahibi ben son meali yazdım, hiçbir mütercim ben son tercümeyi yaptım diyemeyecektir. Çünkü vahyin mucize gereği imkanı tüketilemeyecektir. مَا خَلْقُكُمْ وَلَا بَعْثُكُمْ اِلَّا كَنَفْسٍ وَاحِدًا Tümünüzün yaratılması ve tekrar diriltilmesi onun için bir tek canın yaratılması ve diriltilmesi gibidir. Tek bir canın. اِنَّ اللّٰهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ Kuşkusuz Allah her şeyi işitir, her şeyi bilir. وَمَا قَدَرُ اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِ Allah'ı hakkıyla takdir edemediler. Her şeyi işitir ve bilir ama sanki bazı şeyleri işitmez ve bilmezmiş gibi davranıyor insanoğlu. أَلَمْ تَرَا اَنَّ اللّٰهَ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ Fark etmez misin ki ey insan, Allah geceyi uzatıp gündüzü kısaltıyor ve gündüzü uzatıp geceyi kısaltıyor. Kainattaki çift kutupluluk yasasına bir atıf aslında. Eğer anlamaya çalışıyorsanız varlığı, mahlukatı, bu yasayı öncelikle anlamalısınız derce. وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّى O güneşi ve ayı bir yasaya tabi kıldı da her biri sonu yasayla belirlenmiş bir süre doluncaya kadar hareketini, deveranını sürdürüyor. Güneşin ve ayın bir yörüngesi var ey insan. Ya senin yörüngen var mı? Senin cazibe, çekim merkezin neresi? Şeytanın cazibesine kapılıp onun çevresinde mi dönüyorsun? İmanın cazibesine kapılıp onun çevresinde. Neyin etrafında pervanesin ey insan? Allah bilmiyor mu sanırsın? Buyurun o zaman. وَاَنَّ اللّٰهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَب۪يرٌ Yine bilmez misin ki ey insan? Allah yaptığınız her şeyden haberdardır. Yani neyin etrafında döndüğünü, hangi şeyin cazibesine kapıldığını çok iyi bilir. ذَلِكَ بِأَنَّ اللّٰهَ هُوَ الْحَقِّ İşte bu yüzdendir ki Allah mutlak hakikatin ta kendisidir. Mutlak hakikat eşyaya amaç verendir. Eşyanın ondan bağımsız bir hakikati olduğunu kabul etmek, onu inkar etmek anlamına gelir. Şirktir işte bu. وَاَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الْبَاطِلِ Ve onların onun dışında yalvarıp yakardığı her şey boştur, batıldır, hiçbir maksada ulaştırmaz. وَاَنَّ اللّٰهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَب۪يرِ Evet, o Allah ki, yüce olan O'dur, ulu olan, salih. أَلَمْ تَرَ أَنَّ الْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِنِعْمَةِ اللّٰهِ لِيُرِيَكُمْ مِنْ آيَاتِ Görmez misin ki ey insan, onun kudret delillerini size göstermek için gemiler denizde Allah'ın nimeti sayesinde yol alıyorlar. Ya da tırnak içinde nasıl yol alıyorlar? Bunu görmez misin? 20. ayette kullanılan ispat yönteminin aynısı burada da kullanılıyor. Kainata bakış açımız çevriliyor eşyaya. Eşyanın yasalarına dikkat çekiliyor. O yasaları koyan sana da bir yasa koymuş değil midir deniliyor adeta. İnne fî zâlike le âyâtin likulli sabbârin şekûr. Çünkü bütün bunlarda derin bir şükran duygusuyla ona kullukta sabredenler için ayetler, mesajlar, ibretler, hikmetler vardır. وَاِذَا غَشِيَهُمْ مَوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوُ اللّٰهَ مُخْلِص۪ينَ لَهُ الدِّينَ Derken, dalgalar onları kara ölüm gölgeleri gibi kuşattığında yalnız ona yönelerek başlarlar yalvarıp yakarmaya. Neden? Çünkü nasırlarına basılmıştır, ana dilde of çekerler. Çünkü üzerlerine sürülen sentetik küfür boyaları dökülmüştür. Altından hakkın boyası, fıtrat çıkmıştır. Onun için düşen uçakta, batan gemide ateist kalmaz. Hepsi aslına dönmüştür. Yani öz boya ortaya çıkmıştır. Ve onun için de ana dilini söyler gibi başlar Allah'a dua etmeye. O fanamı ana dilinde söyler. İsterse beş dili ana dili gibi bilsin. Çünkü canı yanmıştır. فَلَمَّا نَجَّاهُمْ اِلَى الْبَرِّ فَمِنْهُمْ مُقْتَصِبْ. Fakat onları sağ salim karaya çıkarır çıkarmaz onlardan kimileri ortada kalıp bocalamaya başlar. Ya da dengeyi tutturur ama tercihimiz benzerlik arz eden Ankebut suresinin 65 ve İsra 67'ye dayanıyor. Yanlış üst yapıyla örtüyü sıyıran fıtrat arasında sıkışıp kalma. Yani yanlış üst yapı var. Küfür, şirk, ilhat, sapma, batıl. Üst yapı olarak insan terbiyesini öyle görmüş. Ama fıtrat da doğru altyapı. Bunun arasındaki örtü yırtılıvermiş. Kalın küfür örtüsü o hadiseyle, o musibetle, bela ile, ölüm korkusuyla yırtılıvermiş. İnsan ikisinin arasında bocalamaya başlar. Başlar yalpa yapmaya. İşte buradaki ifade de o. Muhtesim. وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا اِلَّا كُلُّ خَطَّارٍ كَفُورٍ Zaten ayetlerimizi sahtekar kafirlerden başkası, belki buradaki hattarı dönek diye çevirmek daha doğru olur. Dönek kafirlerden başkası bile bile inkar etmez. Hattar ve kefur 31. ayetteki sabbar ve şekurun zıttı. يَا اَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ Ey insanlık ailesi, Rabbinize karşı sorumluluğunuzun bilincine varın. وَخْشَوْ يَوْمَنْ لَا يَجْزِي وَالِدٌ عَنْ وَلَدِهِ وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَازٍ عَنْ وَالِدِهِ شَيْئًا Dahası ne anne babanın çocuğuna ne de çocuğun anne babasına hiçbir fayda sağlamayacağı o bir günün dehşetinden sakının, çekinin, korkun. İnne vaadallahi hakkun. Unutmayın ki Allah'ın vaadi mutlaka gerçekleşecek. Bir gün gelecek, bunun doğru olduğunu gözlerinizle göreceksiniz. Fela tegurrannekumul hayatud dunya ve la yegurrannekum billahil garur. Şu halde bu dünya hayatı sizi asla aldatmasın. Dahası hiçbir aldatıcının hiçbir türü sizi Allah ile aldatmasın. Yani şeytani düşünceler sizi Allah ile aldatmasın. Onun bağışlayıcılığını ve rahmetini istismar ettirmeye kalkmasın. İşte günahı nasıl olsa affeder demesin, dedirtmesin. Onun kesesinden her önüne gelene yerli yersiz rahmet dağıtanlar sizi aldatmasın. Onları günaha teşvik eden günah makineleri olarak görün. Onun içinde onlar sizin şeytanınız olmasın. Sizi Allah ile aldatmakta, başka şeyle aldatmakta aynıdır. Kimse aldatmasın. اِنَّ اللّٰهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاءَ Şu bir gerçek ki, son saatin bilgisi sadece Allah katındadır. وَيُنَزِّلُ الْغَيْثِ Yağmuru yağdıran O'dur. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْاَرْحَامِ Rahimlerde yer tutanı, bekleyen geleceği bilen O'dur. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا Oysa ki hiç kimse yarın ne kazanacağını bilemez. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ اَرْضٍ تَمُونَ Yine hiç kimse nerede öleceğini, nerede yıkılıp kalacağını, son nefesini nerede vereceğini bilemez. Teknolojisi ne kadar gelişmiş olursa olsun, bilim ne kadar ilerlemiş olursa olsun, bilemez. İnne Allah alimun habir. Peki kim bilir? Sadece alim ve habir olan Allah bilir. Çünkü Allah her şeyi bilendir. Her şeyden haberdar olandır. Ey parçayı yaşayan, ey yaşadığı parçanın etkisinde kalan, ey bütünü parça zanneden, ey gözünü parçaya dikip de bütünü görmeyen insan, bütünü göremiyorsan, bari bütünü gören bir Allah olduğunu bil. Bütünü görene teslim ol. Bütünü görenin senin için hayrı dileyeceğine inan. Ve o bütünün sahibine olan imanını tevhid üzere kıl. Zaten tevhid budur. Her şeyin her şeyle bağlantısı, her şeyin bir şeyle yani Allah'la bağlantısı. Ve unutma, Allah'tan kaçıracağın herhangi bir şeyin olamaz. Çünkü Allah'ın haberdar olmadığı hiçbir şeyin yok. O nedenle de madem kaçıramayacaksın, madem ondan habersiz hiçbir şey yapmayacaksın, yapamayacaksın, bari onun razı olduğu bir hayat yaşa da onun cennetine nail ol. Ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin.